dig. For det er sommer, og solen står på himlen, ja, livet er herlig. De bare løber og leger og står smut, hvad de nu finder på. Men pludselig stanser det hele et sekund, der er sket noget særligt. De står og ser på hinanden og begynder så småt at forstå. For to mennesker på en strand, to en hjertår i brand, sol, blæsser og vand. En kvinde og en mand. Dejlig gryde i toppen af en klit, hvor de lægger sig sammen. En skøn oase på to mile vidt fra den nærmeste sted. Der er jo intet at sige, de er bare puster til flammen. Nu er der ingen på denne jord, der magter at skille dem ad. To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæsten og vand. En kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd, og hun siger på færdig nej, den gode gamle nej.